بسم الله الرحمن الرحيم سورة سواد دا مكي سورة العراب دا مكي سورة دي نزول كي يوكام سر يختم دي او دا سورة سواد نرسو نازل شويري نمخ كي سيرا بداري سورة نعام كي مسألة توي سابيد اقلاب دلائل اقية وباني ندي سورة كي في دلائل نقية ذكر كي دانگ مخ کی صورت کے رد شرک اعتقادی و فعلی و رد شرک اعتقادی اولا رد شرک فعلی و ثانیا دل تم ددا دوڑ و قسم و رد کی خوبی ناقص دریم دا مخ کی دلائل ذکر لپ اسمات د توحید نو دل تدا وچا انجام ذکر کئی اشتا مسئلہ نو امان لی چلنا تباک لر لکا قومین و عادیان سمودیان قوم شعب وغیرہ چدی کر توحید مسئلہ و نمن لن اللہ دی تباہ کرد دین دا مخی عقبات ستا امتحان ذکر شو ندل تداغی نمونی ذکر کئی چو گردین بی علیہ السلام باندہ امتحان نراغلیو پینزم دا مخی مشکین و مسخری ذکر شوی ندل تا پیغمبر لا تسلی ورکی دارنگی مخی صورت کی دا ویلیو مشکینو انکار ذکر کو چه مشکینو با انکار کاو دا نبیاونا نو دی صورت کی داغی انجام بیانی چه کم مشکینو انکار کلی نو داغی انجام سشو داغی انجام بیانی دا دی صورت دا مخ کی سرا ربطو دان یہ مخ کی صورت کے دعوت توحید ذکر کلا نو دل تا بہادری ور کئی پر سول دے مسئلہ باری چہ دا مسئلہ پر بہادری سے مخلوق تا ور سوئی لکہ موسیٰ علیہ السلام پر بہادری سے دا مسئلہ رسولی وار دا دی صورت ربطون دی لمخ کی سرہ بل دا صورت العراب دعوت دا دا صورت العراب دعوت دا چی دی صورت کے دری مسئلی بینی گی یو نبی علیہ السلام لا تسلی ورکی دویم آیت کبھی پلا کن پی سوال دیکھا حرا جمن ہو پیغمبر ازلہ بنا تنگی تسلی دا پیغمبر تا دویم دا چی اتباع دا ما انزلہ وکی اتبی ما انزلیکم من ربیکم دویم آیت کبھی دعوی ذکر کئی سلورم دعوی سر بیان دا توحید اورد دا شرک دان اجتماع کی ذکر کئی قول امر ربی بالقسط و ازما امر رب امر کلے پا انصاف چوا توحید دے رسولت کی ادری مسئلی دی یو دان بیل اسان تسلی ورکی دوی متوی چی نمام زلطا بیداری وکی او دریم دا چی توحید بیان وکی او دا شرک رد وکی دا دریم شرک رد بیرو سمرائی سلور پانجوز پینزا پانجوز کی نهشتم کی دیکھ دا مسئلہ ذکر کئی دا سورت لڑ مقصد دارے چی سورت کے دری مسئلے بینی اور دے متعلق واقعات دا انبیاء و بیانی پا طریقہ دا لفنشل غیر مرتب بانی پا اولا خبرہ چی نبی علیہ السلام دا تسلی دا دعوت طول ناول کرا خود دے دا پارت رولنا پا آخر کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیانی چی گورا موسیٰ علیہ السلام سمرا مصیبتون برداشت کری صبر کلی ما پیغمبر تا مصیبتون برداشت کوا و صبر کوا فو موسیٰ علیہ السلام دا ار طرف نا مصیبتو دا قوم نا مصیبتو دا سامری نا مصیبتو دا پیراون نچلی مصیبتو دا رنگی دا بلامی با عورا دا علیم نا ام سو مصیبتو دا زانه طرف نا مصیبتو و موسیٰ علیہ السلام خب بادر ایسا اللہ دا دین خدمت کلی اڑی ندیتان کلی و پیغمبر اتم ظلمتن گوا و داوی متعلق دا طولنا پا آخر کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیانی دوی ما داوی چی تبا دا ما انزلہ وکی ندی بانیم واقع بیانی اول کلی ابلیس واقع دا چی چی گور ابلیس شیطان دا ما انزلہ تابیداری و نکلا نگم را شو او دریم دعوی چه بیان ده توحید دی ورد ده شرک دی پا دی ده نور انبیاء واقعیت بیانی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، چې دې ټول انبیاء او توحید بیان کړي او دا ونګي د شرک را دې کړي. دا شورا تلن مقصد دی. شورا کې درې مسائل او د دې متعلق واقعات د انبیاء او بیانې او په طریقه د الله نشر غیر مرتب باندې. د شورا امتیازات، شورا یو په دې باندې ممتاز دی چې دې کې تفصیلي واقع آدم علیه السلام او د ابلیس بیانې، دویم دې کې عراق والا او حالت بیانې، دریم دی صورت کی تفصیلی واقع و حالات د موسی علیہ السلام بیانیږي، سلورم دی کہ آ وختونه بیانی چې اکثر قومونه پاکی تباه شوي، چې هغه د شپې یا د ساحې د غرمې ټیم به و، نو وختونه بیانی چې اکثر قومونه تباه شوي دي. بل دا په دې ممتاز دی چې دې کې بیان کوي دغه پنځه قسمه محرماتو دیدی شاید کے براش، انما حرم ربی الفواحش، فواحش اسم بغی او شرک، وان تقول علی اللہ، دا پینزه خبری چی اللہ حرامی کدی، و دا پینزه محرمات دی صورت کے بیدی کی. دارنگی صورت پا دی ممتاز دی چی دی که مقصد دا لباس بین شوی جامع رسل پر اللہ را لے گری پا دی عورت پٹی گی او بل پدې سره زینت حاصلېږي، دا دوه مقصدونه د لباس پیلېږي. بل دې شورت کې تفصیلي واقع اصحاب السبت بیانېږي، هغه خلک چې د خیری پورې د میانو ښکار کاو، د هغې تفصیلي واقع ربدې صورت ممتاز دی. بل دې شورت کې هغه قوانین بیانېږي چې په هغې تکمیل د انسان راځي، انما حرم ربی الفواحش په دغه آیات کې هغه خبرې بیانوي چې انسان پې کامل انسان جوړېږي. د صورت بل امتیاز دا دی چې دې کې د عالم بلا عمله تشبیه د سپي سره ورکوي. کوم عالم چې خپل علم یې عمل نه وکړي نو دا یې تشبیه د سپي سره ورکوي. او بل صورت په دې ممتاز دی، لسم نمبر صورت په دې ممتاز دی چې دې کې هغه درې قسمه ډلې ذکر کوي اصحاب السبت کې، چې د خیری په ورځ باندې چا د میانو ښکار کاو، یو هغه و چې هغې د منکر او ناروا عمل کاو، او دویم هغه خلک و چې هغې د دې منکر رد کړی و، او درېیم هغه و چې هغه چپ پاتې شوي و. نو بهرحال دا د صورت سري امتیازات دي، لس امتیازات موږ د دې صورت سره بیان کړل. الف لام میم سواد دیتا مقطعات وی متشابهات متوی سورۃ بقره په اول کې دې بیان تیر شو چې سو کې معنا نه کوي الله په دې معنا دې حروف باندې همغه بعد محققین چې دې کې اجاد صورت ته اشاره ده، دا توجیهات مخ کې تیر شو. دلته بعد خلق توجیهات کوي، علیم من ان الله، علیم من علم من الله، او ممن اعلمو سواد من او پسولو، ان الله اعلم و فصلو زه الله یم چې ښه پوهېږم او تفصیل کوم ددې خبرې، یا نور په دې طریقه باندې تاویلونه او توجیهات د ایتونو کې کوي. بعضې دې کې نبی علیه السلام ته تسلي ده ځکه الف لام میم سواد د ابجدو په لحاظ باندې دا د یو سل یو شپېته دپاره راځي، ځکه الیب چې دی دا د یو دپاره راځي، لام د دیرشو دپاره، او میم دا د څلوېښتو دپاره راځي، سواد د نوي دپاره راځي د ابجدو په حساب باندې. نو د دې نه یو سل یو شپېته کلونه جوړېږي. نو دې کې دې ته اشاره ده چې یو سل یو شپېته کلونه وروسته به ستا دین الله په دنیا کې خور کړي. لکه یقیني په دغه زمانه کې د هارون رشید بادشاه زمانه وه، او په دغه زمانه کې اسلام ډیر زیات خور شوی و، د چین او روس او هندوستان د ټول ملکونو باندې اسلامي حکومت ورته خور شوی و. او بیا په هغه زمانه کې د هارون رشید په امر باندې امام بوسوف رحم الله کتاب ولي کتاب الخراج، په هغه کې د اموالو بحث و، ډیر ښایسته کتاب دی، بادشاه ته کې ډیر ښایسته نصیحتونه هم کړي. او د اموالو د حاصلولو د زکاتونو د مالی پی د خراج د ټولو بیان تر کې کړي. نو بهرحال دې کې بعد علما داسې توجیه هم کوي چې نبی علیه السلام ته پکې تسلی ده چې د دې کولونو وروسته به ستا دین الله تعالی دنیا کې خور کی. کتاب انزل انزلک فلا یکن فی صدرک حرج منه. الف لام میم صاد اللہ پی مانا دی حروف اما دا وی او یا ما تو نہ بعد کی دا توجیحات ہم کئی. کتاب انزلک پدی کی اول دعوی ذکر کئی اول دا پدی جملہ کرے فلا یکن فی صدرک حرج منه. یہ جملہ کی اول دعوی او پاول کی تعریف دو قرآن کئی او ترغیب ور کئی قرآن تا کتاب انزل الیک او دو قرآن دو پیدی بیانی یو پیدا سر تنزل بیهی پدی خلقی رو لیکی دو مو ذکر آپ دے کی نصیت ہم دے و کتاب اللہ ویدہ عزیم شان کتاب دے لارے گلہ شوی تا تا فریاکون پس نریشی فی صدرکا پسی نستا کی حرجون تنگی من حردین علی تون زربی چویر عبدی بان خلقو لرا و ذکر و نصیحت دیر پار دا مومنانو اتبعو ما انزل علیکم پدی کی غا دویم دعوی ذکر کئی چی تباو کئی دا ما انزل اتبعو تابیداریو کئی ما لغسون جدا چلا لگر شوی تاسو سایدرمنا اللہ تر نشرا لے گلا شو قرآن و سنت. یعنی مقصد دار قرآن و سنت پس روان شی او دے کے ریتے مچھے مسئلہ کی قرآن و سنت موجودی نبی پاک کی رخل کو رائیگان و قیاسونا پر خود لے کی ولا تا تبی تابیداری مکم من دونی ما سوالان اولیاء نور مددگارانو نور مددگاران سری روس شیطانان دی وشتم آیت کی براشی قلیلا ما تذکرون ارکان تاسو نسیت قبل وی وکم من قریتین اهلکنا فجا هابا سنا. پر آیت کی تخفیف دنیوی ذکر کی اللہ وی کرا خلق خبر نمانی دی با تباہ کی گی لکا مخی خلق چلنا تباہ کلے او دا غید عذاب دو اخفون ذکر کی چی مخکانی قومون چلنا تباہ کری نو کله پاری باندې عذاب د شپې راغلی که قومیلود باندې شپې عذاب راغلی او کله پې د غرمې په ټیم کې عذاب راغلی لکه قومی شعیب باندې د غرمې په ټیم کې عذاب راغلی وکم من قریت لا ډېر کل ولا هلکنا مونږ هلاکړي په جا اها رابلی تباه شونه زموږ عذاب بیاتن د شپې هم قائلون یا به دی د غرمې ارام کاو قائلون دا د قیلولې نه دی چې دی به د غرمې په ټیم کې قیلولا کولا نو آهم قائلون یا بدی قیلولا کون کی بو غرمی رام بیکاو فما کان دعواهم جاهم باسون ایلان قالو انا کننا زوارمین پریاد کلا خبر کئی شکر دی قومونو بدا اللہ عذاب را لی نو دی پا خفل جرم بان اقرار وکو و دغتیم کی اقرار کول دیرې ته پیدا نه در سوالی کدا ځان مخ کې سره خپل ځان ګناګار وګڼي نو دی کې ډېر پیدا وي او چې کله عذاب شروع شي او سره ځان ګناګار ګڼي لږې پیدا نشته الله یې په ما کانه داوا هم نو را بلل درې او کله چې راغلی دی ته زموږ عذاب داوا هم د دی را بلل او د دی چغه نو چغه دی کله چې راغلی دی ته زموږ عذاب مګر دا چې دی وویل انا کنا ظالمین یقین موږ ظالمان فلنصرن الذين ارسل اليهم ولنصرن المرسلين تخفيف اخروی الله دې شورا زرا روانه ده چې الله به دې ټول نه تاسو کوي دو امتونو د انبیا د ټول نه الله تاسو کوي دو امتون نه هم تاسو کیږي چې تا د عمل څنګه کلو په کومه طریقه دې کلو د انبیا نه به تاسو کیږي دعوت باره کې نو حاصل دارا چې د ار چا نه بلغه د مسؤلیت په اندازه ته پوښ کیږي دې نه دامه چې ار سره مسؤل او ار مسؤل نه ته پوښ کیږي نبی الله سم الله کلکم راین وکلکم مسئول عن رعیته. یہ حدیث دا ار سڑے مسئول لے دار چنه به تپوس کیږي بلات کې د شری په ورت به کړه نس رندهم اجمعين. او دلته می په نس رند الذين نو ار سره مسئول دی او د ار چنه خپل مسؤلیت په اندازه به تپوس کیږي. لکه مثلا نجمونه په کې چاته یو مسؤلیت ورکړی شي نو داغه نه به خپل مسؤلیت په حواله تپوس کیږي. ځکه دا مسؤلیت دغه یو امانتي دنه به د خپل مسؤلیت باره کې تپوس کیږي. پر نسل الذين خامو تپوس کو دا کسان چې لګل شو لري توار نسل المرسلين خامو خامو تپوس کو لګل شو نه فرنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله وک شو خبره پټي یا انکار کوي نه الله به په خپل باندې بیان وکي. ځکه دا نه نسو کې یو شی پټول هم نشي انکار هم نشي کولای. فلنقص عنا خامخام بیان بوکو دیو بانی استد علمنا او نیو منگنا خبرا. والوزن یوم وزن الحق دیار کی بشارت ذکر کئی چیر قیامت پورت بانی با دا عمال طول ام کی کو سوک نیک عمال او تل درنشو دے کامیاب دے او چی سوک بد عمال او دا نیک عمال او تل سپک اشو نالاو دا توانیان دی دا تخویف و بشارت ام دی. او دانه گردی خبر اثبات کئی چه ده قیامت پر از وزن ده اعمال اشتا اعمال با تر لیکی گی. او دانه سنت والی ده که بعد خد دین انکار کئی اوی وزن ده اعمال نشتا ده که اعمال اعراض دیدانه تر لیکی گی او ممکن دیدی چه و تر لیشی نگوری ده گر که اعراضی خو اللہ با دیده یو جسم یو شکل باور کی او پاون ده زبانی با طول کی گی. آل تبا چلی تلی رواتو کی بے تفصیل نازی دیر حساس تلبی انتہائی غٹ تلبی داغون اسمان نظم کی پای کی رازی لوی تلبی خودم را با حساس ہے چید معمولی عمر سبخ کردکی و برتکی گی با او بے بات اعلان نکی گی چید چا تلد نیک عمال درانا شد آب بارک بدا کامیابی اعلان نوشی چا دا نیک عمال تل سپکا شد آب بارک بدا ناکامی اعلان نبکی گی. اللہ والوزن طلب دوربان حق یاسو کی درنشی موازین و تلیل عمل لاغا موازین سی غد جمعی را دیوین بازی علماء دین استدلال کئی چی آل تا دا تلی دیری دی پو سی دا چی تلی و تلالا او کدا دا جمع سی غیزی کل کنی دا جمع پیتی بار دا تعدد دا عمال سر دا موزونات تی دیر دی متعدد دی یعنی مختلف شی نه وبکې تل لیکی گنو کې سیغه د جمع راوړه. او به دې کې درې قسمه روایت راځي ابن کثیر را نقل کړي چې عمل به تل لیکی که صحیفه به تل لیکیږي او که د عمل خاون به تل لیکیږي. درې قسمه روایت دې باره کې ابن کثیر وایي تطبیق را کېدای شي کله به عمل تل لیکی کله به عمل نامه تل لیکی کله به عمل کوونکی چې تل لیکیږي. پمن سو خدا سو کی دران شیا تل نام مند دا کسانم دی کامیاب دی او هوا سو کی سپک شی تل عمل دی نه دا کسانی تاوان کی غدر خپل ځان نه به مکان سو چول دی من پاتونه باندې ظلم به کاو. ولقد مکنناکم فی الارض دا ترغیب دی چې نو یما دونه میرا باندې نه کړی زین می در کړی پزما کی دی کی مدد جون د تیر اولو طریقې خو دی نو تاسم په دې احکام و عمل وکي دا صورت اومنی. ولقد مکنن تاسو الله مونږ یې درکړی تاسو په زما کې وجعلنا منګر زول کوم تاسو رب دې کې معاشه اسباب د ژوند تیرولو معاشه اسباب د ژوند تیرولو خل دې کې ژوند تیری قلیلا ما تشکرون الکم تاسو شکر وباسئ. سبحانك اللهم وبحمدك.